المسلمين. آمين. اللهم انصر من نصر الدين. آمين. وذل من خذل المسلمين. آمين. اللهم انصر جيوش المسلمين. آمين. وعساكر الموحدين. آمين. بالصحة والسلامة. آمين. العفو والعافية علينا. آمين. على الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين. آمين. بذرك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر. آمين. والذلة والشقاق والنفاق. ونعوذ بك من البخل والحسد والهرم وسوء الأخلاق. إنك سميع قريب مجيب الدعوات. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين. Hamd yalnızca sana mahsustur. Şükür yalnızca sana mahsustur. Bizler de sana hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Evet. Ya Rabbi hamdimizi ve şükrümüzü daim eyle. Amin. Bizleri her daim sana hamd eden, şükreden kullarından eyle. Amin. Kur'an-ı Azimüşşan'da buyuruyorsun ki şükreden kulların azdır. Ya Rabbi bizleri azlardan eyle. Amin. Verdiğin nimetlerin şükrünü yerine getirenlerden eyle. Amin. İlahi alemin nimetlerini üzerimizden eksiltme. Amin. Bizlere helal rızıklar nasip eyle. Amin. Helal kazanıp helal harcamayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi sen Erhamer Rahimisin. Rahmetin, merhametin kaynağısın. Cümlemize rahmetinle, merhametinle muamele eyle. Amin. Ya Rabbi sen Malik-i Yevmiddin'sin. Kıyamet gününün yegane sahibisin. Amin. Ya Rabbi bizleri cehennem azabından muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi bizleri kabrin dehşetinden muhafaza eyle. Amin. Cümlemize hayırlı ölümler nasip eyle. Amin. Ya Rabbi burada Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin huzurunda bu kubbe altında toplandığımız gibi yarın mahşerde Efendimizin hamdancı altında beraber haşrolmayı cümlemize nasip eyle. Amin. Cennette cemalini görmeyi nasip eyle. Amin. Amel defterini sağ elinden alanlardan eyle. Amin. Ya Rabbi bizleri doğru yola ilet. Amin. Kendisine nimetler verdiğin salih kulların zümresine bizleri dahil eyle. Amin. Senin gazabına uğramış, sapıtmış, dalalet içerisinde olanların yoluna bizleri iletme. Amin. Ya Rabbel Alemin. Bizleri sevdiğin ve razı olduğun kulların zümresine dahil eyle. Amin. Rızana ulaşma yollarını bizim için kolay kıl. Amin. Ya Rabbi senin yolundan ayırma. Amin. Bizleri güzel yarattığın gibi ahlakımızı, huylarımızı ve amellerimizi de güzel eyle ya Rabbi. Amin. İlahi bizleri iman ziynetiyle süsle. Amin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mümin her ahlak üzerine yaratılabilir. Lakin hıyanet ve yalan asla buyuruyor. Bizleri hain ve yalancılardan eyleme. Amin. Ya Rabbi bizleri yaratan, yaşatan, yediren, içiren ve giydiren sensin. Amin. Ya Rabbi bizleri bağışlayan sensin. Amin. Ellerimizi yüce dergahına açtık. Yüzümüzü sana çevirdik. Senden başka sığınacak yerimiz yok. Senden başka kurtarıcımız yok. Ya Rabbi hakkımızdan hayırlı olanları murad ediyoruz. İkram eyle. Amin. İhsan eyle. Amin. Lütf eyle Allah. Amin. Ya Rab. İftar vaktinden beri bu burada hazır bekleyen, geceyi en güzel şekilde idrak etmek için burada namaz kılıp Kur'an okuyan, dua eden kardeşlerimizin her türlü istek ve dileklerini kabul eyle. Amin. Sana tam tevekkül eden, Ya Rabbi her türlü imtihana maruz kalmış olan kardeşlerimizin imtihanlarını kolay eyle. Amin. Bizlere muvaffakiyetler ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi haklarımızda hayırlı olanları ihsan eyle. Amin. Hazreti Ali Efendimizin dua ettiği gibi bizler de sana dua ediyoruz. Ya Rabbi gönlümüzden geçen muratlarımızı hakkımızda hayırlı eyle. Amin. Hakkımızda hayırlı eylediklerini gönlümüze razı eyle. Amin. Ey Rabbimiz, Resulünü bu topluluktan ve onu anışımızdan haberdar eyle. Amin. Ona binler salat ve selam edip ediyoruz. Hafasıl eyle Ya Rabbi. Amin. İlahel alemin. Müslüman olarak doğduk. Elhamdülillah. Müslüman olarak yaşıyoruz. Ya Rabbi Müslüman olarak ölmeyi bizlere nasip eyle. Amin. İmanımızı son nefesimize kadar muhafaza edebilmeyi nasip eyle. Amin. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Amin. Milletimizi ve milletimizi her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Amin. Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikleri ihsan eyle. Amin. Bizi, ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Amin. Bizi sen işiten ve dualarımızı kabul edersin. Amin. Dualarımızı indi ilahiyete makbul eyle. Amin. Ey Rabbimiz, unutur veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Amin. Bizden öncekilere yüklediğin gibi Ya Rabbi bize de ağır bir yük yükleme. Amin. Bizleri cehennem azabından muhafaza eyle. Amin. Allah'ım bize gücümüzün yetmediği işleri yükleme. Amin. Altından kalkamayacağımız, güç ve takat getiremeyeceğimiz büyük imtihanlarla bizleri imtihan eyleme. Amin. Ya Rabbi sen affusun, affedicisin, affettiği seversin. Amin. Sen gafursun, bağışlayıcısın, bağışlamayı seversin. Amin. Sen Erhamen Rahiminsin, merhametlilerin en merhametlisisin. Ya Rabbi sen bizim Mevlamızsın, bizleri affettiğin, bağışladığın, merhamet edip acıdığın kulların zümresine dahil eyle. Amin. Ya Rabbi kafirlere karşı bizlere yardım eyle. Amin. Bizleri ve cümle ümmeti Muhammed'i kafirlerin küfründen, zalimlerin zulmünden, münafıkların fitnesinden, amin, fasıkların fiskından emin eyle. Amin. Bizleri korktuklarımızdan emin, amin, bulduklarımıza nail eyle. Amin. Ya Rabbi ne azabına dayanacak halimiz, ne de rahmetinden mahrum kalmaya mecalimiz yok. Vefasızlık edip senden uzak kalsak dahi bizlere rahmetinle, merhametinle muamele eyle. Amin. Kula bela gelmez hak yazmayınca, hak bela yazmaz kul azmayınca, Ya Rab bizleri azdırma. Amin. Bizleri doğru yola ilet. Amin. Kendisine nimetler verdiğin salih kulların zümresine bizleri dahil eyle Ya Rab. Amin. İlahel alemin. Mübarek Ramazan ayı hürmetine alemi İslam'ı çepeçevre saran karanlıklardan koru Ya Rabbi. Amin. Bizi Cibril-i Emin'in kalk emrini duyarmışçasına gafletten uyandır Allah'ım. Amin. Ya Rabbi Ramazan-ı Şerifimizi ihya eden en önemli ibadetlerden olan itikafa girdiğimiz şu günlerde itikafa giren müminlerin duaları hürmetine, amin, yapılıp kabul olunan dualar hürmetine, amin, dualarını kabul ettiğin kulların hürmetine, amin, inanan kardeşlerimize yardım eyle. Amin. Onların acılarını dindir Ya Rabbi. Amin. İlahi bizler günah işledik. Senin yüce adını haksız yere zikrettik. Sen bizim adımızı haksızlar arasında zikretme. Amin. Ya Rabbi seni hamd ile tesbih eder, seni yüceltiriz. Bize huzurunun kapılarını aç. Amin. Bize cennetin kapılarını aç Ya Rabbi. İlahel alemin bize dünyada da ahirette de iyilikler ihsan eyle Ya Rabbi. Amin. Allah'ım bütün hesapların ortaya döküldüğü gün bizi, ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Amin. Rabbimiz sensin. Amin. Bizi, ailemizi ve müminleri açığa vurma. Amin. Tüm imtihanları kaybetmiş olsak da bizi rahmetine kabul eyle. Amin. Bizi büken ağır yükleri omuzumuzdan, karanlık perdeleri üzerimizden kaldır ya Rabbi. Amin. Bedenlerimizi emin kıl. Amin. Yüreklerimizi birbirine yakınlaştır. Amin. Ülkemize dirlik, güzellik, milletimize birlik, beraberlik nasip eyle ya Rabbi. Amin. Huzurumuzu bozmak isteyenlere fırsatlar verme ya Rabbi. Amin. Şu mübarek ve mukaddes vatanımıza düşman ayağı sokturma. Amin. Bizleri düşman kılıcı ile terbiye ettirme. Amin. Minarelerimizden ezanlarımızı dindirtme. Amin. Gözlerimizden bayrağımızı indirtme. Amin. Ya Rabbi, ebedi olarak senin adını yüceltmeyi bu millete nasip umyesel eyle. Amin. Alemi İslam'ı içine düştüğü fitnelerden, tefrikadan, cehaletten kurtar ya Rabbi. Amin. Bizlere yeniden aziz bir ümmet olarak adaleti ayakta tutmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, dünyanın değişik bölgelerinde, özellikle Mısır'da, Suriye'de, Filistin'de, Myanmar'da zulme maruz kalmış olan Müslüman kardeşlerimiz var. Şu Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde oruçlu halde acılarını, gözyaşlarını dinmedi ya Rabbi. Amin. Bu kardeşlerimizin acılarını ve gözyaşlarını dindir Allah'ım. Amin. Müslümanlara her türlü zulmü görenlerin eğer ıslahları mümkün ise ıslah eyle. Amin. Islahları mümkün değil ise Kahhar ismi şerifin hürmetine kahru perişan eyle ya. Amin. Müslümanlara yardım eyle. Amin. İmdat eyle. Amin. Bir zamanda kurtuluşların nasip-i müyesser eyle ya. Amin. İlahel alemin, bizlere birlik ve dinlik nasip eyle. Amin. Bizlere akıl, fikir, izan nasip eyle. Amin. Bizlere şuurlar nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, her türlü tefrikalardan bizleri muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi, cümle ümmeti Muhammed'in dertli kullarına devalar. Amin. Borçlu kullarına edalar. Amin. Hasta kullarına Şafi ismi şerifin yüzü suyu hürmetine acil şifalar ihsan eyle. Amin. Namura duranlarımızı mermurad eyle. Amin. Akir akibetlerimizi hayreyle. Amin. Ya Rabbi, sıkıntı içerisinde olan